Ilang beses na ikay nasaktan, lumuha ng dahil sa akin. Ilang beses ay di ako nagisip kung ano ang nararapat. Ngunit ngayon ay nakita kung ano ang dapat pinili. Di ko maiwasan na ika'y titigan. Ikaw dahilan kung bakit puso'y gusto pang lumaban. Di ko na malayan, sa puso ko'y may kulang. Ngayon lumalapit na muli mong pagbigyan. Di ko maiwasan. Malayan sa puso ko'y may kulang.